Limburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Wel of geen vuurwerkverbod? Afgelopen jaarwisseling waren er 12 gemeenten die zo'n verbod hadden. En voor volgend jaar hebben sommigen het besluit al genomen. Arnhem bijvoorbeeld. Ik praat zo meteen met burgemeester Marcouch. En in Diergaarder Blijdorp vangen ze sinds kort zeepaardjes op die aanspoelen op de Nederlandse stranden. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Rusland bevestigt dat er veel doden zijn gevallen bij de Oekraïnse raketaanval op een schoolgebouw waar Russische militairen zaten. Oekraïne zegt dat er 400 slachtoffers zijn. Dat kan een van de dodelijkste aanvallen van Oekraïne in deze oorlog zijn, zegt buitenlandredacteur Giem Balduk. Rusland heeft nu het getal van 63 doden naar buiten gebracht. Dat is een stuk lager dan waar Oekraïne mee komt, maar het is wel het hoogste aantal doden dat Rusland tot nu toe heeft bevestigd van een Oekraïnse aanval. De krant The Guardian schrijft dat de militairen in het gebouw onlangs waren gemobiliseerd. Volgens Oekraïne zijn er 25 door de VS geleverde raketten op het gebouw afgevuurd. Ook regeringspartij D66 is nu voorstander van een landelijk vuurwerkverbod. Volgens D66-Kamerlid van der Werf is er na de afgelopen jaarwisseling geen andere optie. Ze wijst erop dat er opnieuw mensen gewond zijn geraakt en dat agenten zijn bekogeld. Ook speelt voor haar mee dat de politie en burgemeesters een eenduidig verbod willen. D66 ziet meer in georganiseerde vuurwerkshows. Er is vooralsnog geen kamermeerderheid voor een algemeen verbod. Vakantiegangers moeten oppassen voor de slechte wintersportcondities, waarschuwt de Nederlandse skivereniging. Vooral in de noordelijke Alpen ligt weinig sneeuw en is de kwaliteit slecht door hoge temperaturen. In Oostenrijk kwamen afgelopen dagen 2 Nederlandse wintersporters om het leven. Voor reanimaties bij hartproblemen zijn dit jaar 80.000 burgerhulpverleners niet inzetbaar. Dat is een derde van het potentieel. Organisatie Hartslag Nu zegt dat ze de laatste tijd geen reanimaties hebben gedaan of dat ze geen opfriscursus hebben gevolgd. Extinction Rebellion in Nederland is niet van plan om zijn actiestrategie aan te passen. De Britse afdeling van de actiegroep ziet af van ordeverstoringen zoals blokkades onder druk van strengere wetgeving. De Nederlandse actievoerders hebben nieuwe klimaatblokkades aangekondigd. In Brazilië kan het publiek afscheid nemen van Pelé. De kist met zijn lichaam staat op de middenstip van het stadion van Santos, aan de zuidkant van São Paulo. Volgens correspondent Boris van der Spek is de belangstelling zo groot dat het nog maar de vraag is of iedereen die in de rij staat ook echt langs de kist kan lopen. Ze hebben maar 24 uur deze waak. Morgen is al de begrafenis. En ja, het idee is dat het publiek binnen 2 ingangen naar binnen loopt en dan gelijk doorloopt naar de, ja, eigenlijk weer naar buiten. Dus echt langs de kist en snel. Er is een aparte tent wel voor familie en een aparte tent voor de VIP's. Maar nogmaals, ja, Pelé is natuurlijk een enorm grote naam. En het wordt interessant of je in 24 uur iedereen die naar binnen wil er langs kan krijgen. Morgen wordt Pelé door de straten van Santos gereden en daarna wordt hij in besloten kring bijgezet in zijn familiegraf. De gemeente Den Haag heeft een samenscholingsverbod ingesteld in de wijk Eskamp. In 2 buurten mogen daar tot en met vrijdag geen groepen mensen samenkomen. Vorige week dinsdag werd in een avondwinkel een jongen van 15 neergestoken. Er werden toen 4 mensen opgepakt. De afgelopen dagen was het onrustig in de straten rond de winkel in Den Haag. En daarom is het daar voorlopig verboden om met meer dan 2 mensen op straat te staan. Dan het weer nog. Buien, later weer opklaringen. Minimumtemperatuur vannacht tussen 1 en 5 graden. Morgen in de ochtend zon, later regen en het wordt een graad of 8. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. En volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. NPO Radio 1. NOS-NTR. De meerderheid in het hele land die niet meedeed aan het vuurwerkverbod, dat heeft het communicatief eigenlijk wel een wedstrijd die we niet konden winnen gemaakt. Een vuurwerkverbod werkt alleen maar als er landelijk één lijn wordt getrokken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls, die ook namens de 25 veiligheidsregio's spreekt. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Tot nu was er in 12 gemeenten zo'n verbod en dat werd massaal genegeerd. Komend jaar krijgen meer steden een vuurwerkverbod, waaronder Arnhem. Daarom heb ik nu de burgemeester van die stad aan de lijn, Ahmed Marcouch. Goedemiddag. Ja, goedemiddag en gelukkig nieuwjaar nog. Ook zo. In Arnhem was er dus afgelopen jaarwisseling voor het laatst vuurwerk toegestaan. Heeft u daar nou nog een beetje van kunnen genieten of maakt u zich vooral druk of het allemaal wel goed zou gaan? Nou, we zijn natuurlijk vooral druk met hoe we ervoor zorgen dat het allemaal goed verloopt. De politie, de handhavers, straatcoaches, jongerenwerkers. We spreken ook onze bekende raddraaiers van tevoren aan en hun ouders. En dus we zijn heel erg bezig met voorbereiden. Maar ja, als je eenmaal op de Eusebiustoren in het glazen balkon staat en je ziet al die kleuren, ja, dan is het natuurlijk wel een mooi tafereel. Dat moet ik gewoon toegeven om te zien. Maar het is wel inderdaad vooral heel erg voorbereiden dat de viering van oud en nieuw, en eigenlijk voelt dat niet eens als vieren, maar we zijn voortdurend druk bezig met die openbare orde, dat je amper nog denkt dat het een feestje is. Ja, want u schreef dat is echt, op pas achteraf. U schreef op LinkedIn aan de inwoners van Arnhem van tevoren van dit is de gevaarlijkste nacht van het jaar, een helse nacht. Kijkt u er ook zo op terug? Nou, uiteindelijk ben je natuurlijk de volgende dag blij dat de incidenten in relatief meevallen. Maar toch 4 ernstig gewonden in de Arnhem-regio, die naar het ziekenhuis moesten worden gebracht door ambulancediensten. En wat brandjes, et cetera. Dus relatief is het dan rustig verlopen. Maar het blijft wel een evenement waarin de politie zich echt ook op eigen veiligheid goed voorbereidt. En waar de brandweer en die andere diensten ook heel erg met eigen veiligheid ook bezig zijn. Dus het is een gevaarlijke dienst voor de diensten, maar ook zeker voor de mensen die met vuurwerk bezig zijn, maar ook degene die het aanschouwen, die denken als dit maar goed gaat. Mm-hmm. Dus het is wel een viering die heel erg gepaard gaat bij heel veel mensen, en zeker bij de diensten, met een heel scherp oog en oor voor de veiligheid. Wat het ook gevaarlijk maakt, schrijft u, is alcohol. Die cocktail die het dan dus is. Dus vuurwerk afsteken en alcohol. Volgend jaar dus een vuurwerkverbod in Arnhem. Ja. Pleit u ook voor een alcoholverbod? Nou, kijk, ik ben niet zo. Ik zie niet meteen een oplossing in verboden. Ik vind wel, als je het hebt over de viering van oud en nieuw en openbare orde en veiligheid, dan gaat het echt verder dan alleen het vuurwerk. Het gaat ook om brandstichtingen, geweldplegingen, auto's in de fik steken, geweld tegen dienstverleners. Dat is echt niet alleen door vuurwerk. En als je een vuurwerkverbod wil, dan moet de politiek ook landelijk echt een keuze maken. Kijk, het enige wat de gemeenteraden op dit moment kunnen doen, en dat doet mijn gemeenteraad ook, is een afsteekverbod afkondigen. Maar ja, eigenlijk Want je kunt het nog wel gewoon kopen. Ja, je kunt het kopen, je kunt het dragen en vervoeren. En je moet dus om een afsteekverbod echt te handhaven, moet je er bijna bovenop staan. En in zo'n oud en nieuw waar heel veel meer aan de hand is, ben je toch heel erg bezig met de excessen en niet zozeer met het afsteekverbod te handhaven, in zover het mogelijk is, op het moment dat zo massaal die maatregel wordt overtreden. Nee, maar is dan een vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling in Arnhem, is dat dan eigenlijk meer symbolisch? Nou, ik denk dat een belangrijk norm is die je stelt. En er zullen heel veel mensen denken, nu die norm gesteld is, steken we niet af. En het kan ook een begin zijn van een debat, van een discussie. Ik denk dat we met elkaar in Nederland, in de samenleving, met elkaar moeten spreken en debatteren over wat vieren is. Want het gaat ook over overmatig gebruik van alcohol, al dan niet in combinatie met drank, die er uiteindelijk ertoe leidt dat er een cocktail is ontstaat, die zich soms vertaalt in geweld jegens spullen van anderen en jegens dienstverleners en hulpverleners. Dus het is meer dan vuurwerk alleen. Het is ook overmatig alcohol gebruiken, het is ook drugs. Maar als je dus het vuurwerk wil stoppen, dan moet je ook als Haagse politiek je verantwoordelijkheid nemen en een totaalverbod afkondigen, dus ook van de verkoop, ook van import en bijen hebben. Ja, we gaan zo meteen van onze dan is dat nog te doen. We gaan zo meteen van onze Haagse verslaggever horen hoe, wat de kansen daarop zijn. Maar uw collega Bruls van Nijmegen hoorde net al eventjes, die noemt vandaag in de krant zo'n vuurwerkverbod een meerjarenplan. Want hij zegt, ja, je kan het wel als een malle gaan handhaven, maar je moet de mensen meekrijgen. Ziet u dat ook zo? Ja, dat geldt natuurlijk voor elke wet en voor elke maatregel. Als er geen draagvlak is, als de mensen dus niet overtuigd geraken. Dus er zal ook dat gesprek moeten worden gevoerd in de samenleving. Er zal kennisoverdracht moeten plaatsvinden. Er zal opgevoed moeten worden. Zodat we uiteindelijk uit onszelf de negatieve effecten van uitstoten, milieu, schade aan de gezondheid, maar ook de brand en de gevaarsrisico's die vuurwerk met zich meebrengt. En dan kan een maatregel en een wet goed helpen, want dan ben je de excessen aan het handhaven en niet iedereen, zoals het nu massaal gebeurt. Want dat is in die zin niet te doen. Dus een wet werkt ook alleen als een overgrote meerderheid van de bevolking zich eraan houdt en ervan overtuigd is dat dat belangrijk is om je eraan te houden. Dank voor uw reactie. Ahmed Markoes, de burgemeester van Arnhem. Ja, veel burgemeesters willen dus. De politie voelt er veel voor. En sommige politieke partijen willen ook dat landelijke vuurwerkverbod. Maar ja, de grote vraag is, hoe zit het in de Tweede Kamer? Is er ook een meerderheid voor? Wilma Borgman in Den Haag. Hoe zijn de verhoudingen in de Kamer tot nu toe? Nou, Fleur, er wordt al jaren over gesproken natuurlijk, over zo'n vuurwerkverbod. En er is wel wat veranderd, hoor, de laatste jaren sinds 2020. Want vanwege de drukte in de ziekenhuizen in coronatijd mocht er toen helemaal geen vuurwerk worden afgestoken, behalve wat je dan noemt onschuldig kindervuurwerk. Dat was sommige partijen goed bevallen en daarna werden vuurpijlen en knalvuurwerk verboden. Nog geen landelijk verbod. Gemeenten mochten dus wel zelf een verbod instellen en dat is in 12 gemeenten gebeurd, zei je net al. En een wetsvoorstel voor een algeheel verbod van de Partij voor de Dieren en GroenLinks, dat werd even geparkeerd in afwachting van wat er deze jaarwisseling zou gebeuren. Ja, maar wat Markoes net zegt, maar ook Bruls en de burgemeester van Amsterdam, Halsema, heeft het ook al gezegd. Ja, zo'n lokaal verbod, dat werkt eigenlijk helemaal niet, want niemand snapt meer waar het dan wel en niet mag. Er is gewoon zo'n totaalverbod nodig. Wat vinden ze daar in Den Haag van? Ja, wat je vandaag terug hoort bij de partijen hier is dat ze daarnaar luisteren, maar dat ze ook gevoelig zijn voor wat de politie zegt, namelijk dat een legale knal hetzelfde klinkt als een illegale knal en dat er dus maar één ding helpt, namelijk dat landelijke verbod. En voor één partij is dat reden om de koers te verleggen. Namelijk dat geldt voor D66. Luister maar naar het Kamerlid Hanneke van der Werf. Nou, wij wilden graag kijken hoe de huidige Oud en Nieuw viering zou verlopen. Want dat was natuurlijk een nieuwe situatie ten opzichte van de afgelopen 2 jaar bij corona. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik geschrokken ben van het aantal mensen dat opnieuw letsel heeft. Van agenten die gewond zijn geraakt, die gehoorschade hebben opgelopen. En als je dan ook kijkt naar de oproep die de politie doet, de mensen die ons veilig moeten houden, van jongens, zorg nou voor een situatie die voor ons in ieder geval enigszins te handhaven is, dan vind ik ook dat je daarnaar moet luisteren. Als wij moeten kiezen tussen op de huidige weg doorgaan of een landelijk verbod, wat voor iedereen duidelijk is, dan is dat laatste wat ons betreft het beste alternatief. Ja, daar stond het denken dus niet stil en daarom gaat D66 dat wetsvoorstel steunen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Maar als ik goed heb geteld, betekent dat nog geen meerderheid, want CDA, VVD en de PVV die zijn daar tot nu toe niet voor. Want zij houden vast aan de traditie zoals het nu gaat. Ja, bij het CDA zeggen ze dat een verbod ervoor zorgt dat de goede onder de kwade gaan leiden. Het helpt ook niet, zeggen ze daar, want het probleem zit vooral bij het illegale vuurwerk. Dat moet harder aangepakt worden. Dat vindt de VVD ook, maar daar, luister maar heel goed, daar zetten ze de deur naar een vuurwerkverbod wel op een keer. Luister maar naar Ingrid Bichon. We zijn op dit moment tegen een landelijk vuurwerkverbod. Uiteindelijk moeten de problemen die er rond Oud en Nieuw zijn, moeten we oplossen. En die zijn er. Kijk naar alle politie- en brandweerlieden die met letsel deze dienst doorkomen. Dat moeten we gewoon aanpakken. De vraag is dus of een algeheel vuurwerkverbod daar de oplossing voor is. Antwoord op de vraag is op dit moment nee, zeker. Maar het denken stopt ook niet. De politie geeft ook aan, we moeten met elkaar in gesprek hoe we Oud en Nieuw een normale nacht kunnen houden. Ik ga altijd heel graag dat gesprek aan. Alles wat helpt om onze politie en brandweerlieden een goede dienst te kunnen doormaken, dat zal ik altijd heel goed naar luisteren. Ja, Ingrid Michon, Kamerlid voor de VVD. Het denken staat niet stil. En we luisteren naar de politie. Nou, je hoort het haar zeggen. De VVD is niet voor een algeheel vuurwerkverbod. Althans niet op dit moment. Nou, dat wetsvoorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren, dat zal snel in de Tweede Kamer worden behandeld. En dan weten we hoe dat standpunt zich ontwikkelt, Fleur. Wilma Borgman in Den Haag, dankjewel. Ander nieuws nog. Martina Navratilova heeft borst- en keelkanker. Dat heeft de 66-jarige tennislegende zelf bekendgemaakt in een interview met de Britse krant The Times. De Tsjechisch-Amerikaanse wordt beschouwd als een van de beste tennisters aller tijden. Ze won van 1978 tot en met 1987 maar liefst 18 Grand Slam toernooien. De uitvaart van de voormalig paus Benedictus wordt komende donderdag live uitgezonden op NPO 2. De KRO-NCRV gaat verslag doen. De plechtigheid op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad wordt geleid door de huidige paus Franciscus. En die tv-uitzending begint om 9:15 ochtends. En bij het gemeentehuis van Zaandam heeft Extinction Rebellion een zogenoemde die-in gehouden. Toen het luchtalarm tijdens het middaguur afging, vielen mensen voor dood neer en bleven zo een tijdje liggen, zag een verslaggever van NH Nieuws. Hij zag ook dat de opkomst niet heel hoog was, 15 man, en dat het voornamelijk ouderen waren. En daar was de woordvoerster van Extinction Rebellion nauwelijks verbaasd over. We hebben zelfs ook redelijk veel pensionado's, die hebben meer tijd. En ja, die maken zich ernstig zorgen, want we weten al tientallen jaren wat er moet gebeuren en er gebeurt er gewoon te weinig. De organisatie gaat wel door met acties zoals deze, in de hoop dat het ook aanslaat bij jongeren. Brazilië neemt afscheid van een van zijn grootste helden, Pelé. In het Villa Belmiro, het stadion van zijn oude voetbalclub Santos, kan iedereen vandaag de laatste eer bewijzen aan de legendarische oud-voetballer. En onze correspondent Nina Jurna is daar ook. Nina, ja, vertel eens, hoe is het daar? Ja, het is indrukwekkend. Binnen in het stadion heb je op de middenpunt de kist met het lichaam van Pelé en daaroverheen een enorme tent. Daar kunnen mensen in rijen langs gaan en afscheid van hem nemen. En er zijn sommige mensen die echt al 3 dagen voor het stadion in de rij staan te wachten. Dus je kunt je voorstellen, ja, als je hier duizenden mensen hebt, ja, wat voor enorme drukte het hier is. En ja, ik heb verschillende mensen gesproken en ja, heel veel mensen zijn emotioneel, maar ze zijn ook eigenlijk, ja, vooral heel trots op wat Pelé bereikt heeft, ook voor de hele wereld. De betekenis van Pelé hier is enorm. En dat overschaduwt, zou ik zeggen, ook wel het verdriet. Dat is vooral ook trots. Hij is wat de mensen nu vandaag uitstralen. En ook, ik voel een enorme, ja, eigenlijk vereniging van Brazilianen. En dat is natuurlijk in deze tijd waar, ja, de polarisatie ook. Hè. We hebben net natuurlijk de verkiezingen en de inauguratie achter de rug gehad. En ja, het verenigd zijn als Braziliaan, dat voelt men hier ook. Ja. En dat is ook echt iets wat Pelé ook heeft gecreëerd, zou ik zeggen. Op NOS.nl was er een paar uur lang ook een livestream te zien van dit afscheid, van dit eerbetoon. Ik zat eventjes te kijken. Het viel me ook op dat sommige mensen, volgens mij waren dat genodigd, hem ook echt aanraakte, dus zijn lichaam. Kan iedereen die dat wil zo dicht bij Pelé komen? Nee, en daar waren ook wel de klachten dan over. Hè? Ik denk inderdaad dat zijn vooral dan de genodigden of familieleden, want die zijn natuurlijk als eerste ook vandaag naar binnen gegaan. Onder andere ook de weduwe van Pelé en zijn dochters en zo. Maar de mensen hier, die heb ik ook wel gehoord, zeggen, ja, het ging allemaal heel snel en we moesten eigenlijk, we mochten maar even kijken. Maar ja, mensen die de kans krijgen, die raken hem aan. Pelé is echt een heilige hier, zou ik zeggen. Het is zo'n geliefd iemand. En ja, de Brazilianen, afscheid nemen van de dood. Je probeert iemand ook aan te raken. En met heel veel emotie gaat dat. De kist die op de middelpunt staat en hier de hele dag ook voor de mensen, kunnen ze daar dan langs gaan. Dat heeft ook echt een enorme betekenis. Mensen die zijn ook van ver gekomen om hier vandaag de laatste eer te bewijzen. En die hebben er alles voor over om nog iets van hun grote held te zien, al is het een glimp. Ja, en ik zei het net al, er zijn natuurlijk inderdaad ook genodigde familieleden. Ik zag de FIFA-baas Infantino. Wie zijn er nog meer daar zo bij dat afscheid? Nou, vanmiddag komt hier de pas geïnaugureerde nieuwe president Lula da Silva. Er zullen natuurlijk ook de voetballers van de Seleção. Ik verwacht ook wel voetballers, internationale voetballers. Alhoewel ik nog niet gehoord heb welke namen daar dan bij horen. Inderdaad, Tino die ook al gezegd heeft van ja, eigenlijk zou... Alle stadions, voetbalstadions in Brazilië zouden naar Pelé genoemd moeten worden. Er was vorig jaar nog sprake van dat het Maracanã-stadion daar ook naar Pelé genoemd zou worden. Dat is op dit moment is dat on hold. Maar ik zou het niet gek vinden als ze dat alsnog gaan doen. En deze man is zo groot geweest, ook over de hele wereld. En ja, dat is ook wel mooi om hier te zien. Je ziet natuurlijk behalve de gasten ook heel veel internationale media. En dat is voor een relatief kleine stad, wat Santos toch eigenlijk is. Hè? De stad waar het stadion is en waar Pelé dus ook eigenlijk vanaf zijn 15e ook speelde en ook woonde. Ja, daar zijn ze dit ook niet echt gewend. En nu stroomt in deze stad eigenlijk de hele wereld samen. En dat is ook bijzonder om te zien hier. Ja, en tot slot Nina, wat is het verdere programma? Hij wordt ook nog door de stad gereden, toch, later? Ja, vandaag is het vooral het afscheid nemen. Hè? Om mensen ook zoveel mogelijk de kans te geven om dat te doen, is dat programma de hele dag. Dan vervolgens staat er op het programma dat hij in een, soort eigenlijk stoet door de stad wordt gereden. En dan is hij morgen ook, dat ook langs het huis van zijn moeder. De moeder van Pelé is 100 jaar, ze leeft nog. En wordt ook hier, dat zie je ook wel heel steeds op de Braziliaanse media, wordt zij ook geëerd. En die stoet gaat dus ook langs haar huis. En dan uiteindelijk is het, de begrafenis zal dan meer in zeg maar familieverband zijn. Maar de komende 2 dagen staan hier in Santos helemaal in het teken van het afscheid van Pelé. De ceremonie die daarbij hoort, het eerbetoon en die parade. Dankjewel, Nina Jurna vanuit Santos. Ze heet Merel Koman en maakt muziek onder de naam Blackbird. Dit was The One. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als het flink stormt, kom je soms de gekste dingen tegen op het strand. En rond deze tijd van het jaar kun je zelfs verdwaalde zeepaardjes tegenkomen. Die spoelen aan van Zeeland tot aan de Waddeneilanden en liggen dan reddeloos in een plasje water. Teruggooien in zee, dat is geen optie, maar ze kunnen wel geholpen worden. Bij Diergaarde Blijdorp bijvoorbeeld in Rotterdam. Verslaggever Mark Robin Visser ging kijken. We zijn in het publiekslaboratorium van Oceania in Blijdorp. En ze gaan hier bijna beginnen aan het haaienpraatje. Ja, we gaan... Wat is dat, het haaienpraatje? Nou, het voeren van de haaien. Oh, over het voeren van de haaien. Ja, maar daar kom ik eigenlijk niet voor. Nou, waar komt u voor? Ik kom voor de zeepaardjes. Die hebben we niet meer. Nou, ik heb nog een vreselijk verhaal over zeepaardjes, zal ik het vertellen. Want bij mijn oma vroeger stond er een in de kast. Een heel mooi, veelkleurig zeepaardje, ingegoten in plexiglas. Ja, ja, ja. En elke keer als ik op bezoek kwam, dan moest ik daar even naar kijken. Ja, vreselijk natuurlijk. Ja. Het beestje is natuurlijk op een verschrikkelijke manier aan zijn einde gekomen. Ja. En er werd mij toen altijd verteld, dat is een heel bijzonder beestje. Het komt hier heel ver vandaan. Maar nu blijkt dat ze ze ook gewoon in Nederland kunnen vinden. Wist u dat? In de Noordzee komen zeepaardjes voor. Mark de Boer staat hier. Die beheert hier de collectie Koudbloedigen, toch? Hè? Ja, ik ben de curator Koudbloedigen. Ja, en jullie hebben een logé? Ja, we hebben sinds zaterdag weer een zeepaardje opgevangen. Oh. In de winter zien we dat al vaker, zeker na stormen. U gaat hem niet tentoonstellen hier, hè? Nee, zelfs volgens de vergunning mogen ze zelfs nog eens tentoonstellen. Dat mag niet. Het is een beschermde soort, het is een bedreigde soort. Ze vallen onder allerlei internationale regelgeving. Ja, dus daar moeten we ons keurig aan houden. Ja. Denkt u dat mijn oma ook in overtreding was vroeger? Vroeger niet, maar nu zeker. Kunnen we eens gaan kijken bij de patiënt? Ja, laten we gaan kijken. Ja. Prima. Succes met uw haaienpraatje. Ja, graag gedaan. Gaan wij bij de patiënt kijken. Ja, dan komen we dus achter de schermen van Blijdorp terecht. Ja, die zeepaardjes, dat zijn eigenlijk ook heel mystieke beestjes. Ze worden vaak ook verdroogd en dan maken ze daar medicijnen van en zo. Werkt dat ook echt, denkt u? Nou, ik denk het niet, maar het is natuurlijk wel heel erg triest dat het allemaal gebruikt wordt. We moeten even ontsmetten hier, denk ik, of niet? Ja. Even met de schoenen in het water, want we zijn hier nu in een beschermde ruimte. Ja, we zijn hier in onze quarantaineafdeling, waar we onze nieuwe dieren binnenkrijgen. Waar we allemaal aquaria zie ik hier. Ja, allemaal aquaria, zoetwater, zeewater, koud, warm. En je hoort de filters allemaal, de pompen die hier allemaal bezig zijn. Ja, het is hier altijd een herrie van pompen. En, absoluut. En hier zijn wij, het zeepaardje. We staan nu voor een rij aquaria waarvan er één verlicht is van de vijf. Hij is een beetje verscholen tussen de kunstplantjes. Hij zit helemaal verstopt tussen het nepgras. Ja. Hoe is het nu met het beest? Nou, het lijkt goed te gaan. We hebben hem nog niet zien eten, maar dat duurt altijd een paar dagen. Het diertje komt natuurlijk onderkoeld op het strand aan. Het is een koudbloedig beest. Ja, het is een koudbloedig dier. Ja. En die functioneert het beste tussen de 14 en de 25 graden. Er zijn verschillende soorten zeepaardjes. Maar in Nederland komt eigenlijk alleen maar de kortsnuit zeepaard voor. En die komt eigenlijk meer en meer voor. Dat is aan de ene kant natuurlijk leuk. Aan de andere kant is het ook een teken van opwarming van de Noordzee. En dat is voor de zeepaardjes gunstig. Maar voor heel veel andere vissen die van koud water houden, die gaan natuurlijk weer vertrekken omdat het te warm wordt. En hij zit gewoon heel stil, hè? Dat is natuurlijk gedrag. Het zijn diertjes die gewoon verstopt zitten graag. En vanuit die positie hun voer proberen te pakken. Je ziet hier allerlei kleine kreeftachtige zwemmen. Dat is het voer wat ze eten. En als dat voorbij kan zwemmen, dan pak je dat met zijn bekje om op te eten. Weet u wat? Zullen we met rust laten? Kan hij rustig jagen vanuit zijn verscholen positie? En dan gaan wij nog eventjes naar buiten. Ja, prima. Heeft hij al een naam eigenlijk, of niet? Nee, we geven onze dieren meestal geen naam. Nee. Zo, zijn we weer terug in de publieksruimtes. Ja, het beestje heeft dus geen naam. Zoals geen enkel dier hier in Blijdorp een naam heeft. Maar het mag wel een naam hebben, want ja, er wordt gewoon veel moeite ingestopt om die beestjes dus te redden. Ik heb hem ook laten vertellen dat je met z'n tweeën dat moet doen als je met de auto komt. Want zo'n beestje is ook nog heel kwetsbaar. Dan moet je in een bakje met zeewater en dan heel voorzichtig rijden. Hou hem zo koud mogelijk in het water waar hij in gevonden is. En een plastic zakje, zoals een hondenpoepzakje, ideaal. Blijkbaar kunnen zeepaardjes er toch overleven, gewoon dat aanspoelen van zo'n storm. Heel veel vissen gaan gewoon gelijk dood, en dit is ook een vis. Maar ze zijn blijkbaar zo robuust dat ze in een plasje zeewater op het strand blijkbaar het kunnen overleven. We moeten wel met z'n allen de natuur beschermen. En dit is toch een soort die gewoon bescherming verdient en onze zorg verdient. Dus we gaan er altijd voor zorgen. In een zakje doen, met zeewater en voorzichtig naar Blijdorp rijden. Ja, en koud houden. Ja, dat waren de tips van Mark de Boer van Blijdorp dus, voor hoe mensen om moeten gaan met aangespoelde kortsnuitzeepaardjes. Zometeen een nieuws en call. Overal ter wereld voeren landen inreisbeperkingen in voor passagiers die uit China komen vanwege het grote aantal coronabesmettingen daar. In België was daar vanmiddag ook overleg over. De viroloog Mark van Ranst was daarbij. U hoort hem zometeen. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is Jan met het nieuws. Na aanleiding van de jaarwisseling is de politieke discussie over een landelijk vuurwerkverbod weer opgeleid. D66-Kamerlid Van der Werf zegt dat ze geschrokken is dat ook nu weer politiemensen gewond zijn geraakt. GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben al geruime tijd een wetsvoorstel voor zo'n algeheel verbod klaar liggen. Het Russische ministerie van Defensie bevestigt nu dat bij de raketaanval in bezet gebied in de Donetsk veel Russische slachtoffers zijn gevallen. Volgens Moskou waren het er 63. Oekraïne spreekt van 400 doden. Tienduizenden mensen hebben vandaag afscheid genomen van de overleden emeritus paus Benedictus. Die ligt opgebaard in de Sint-Pieter en donderdag is de uitvaart. En de Nederlandse skivereniging waarschuwt wintersporters voor de slechte kwaliteit van de sneeuw in veel skigebieden. Daardoor neemt het risico op ongelukken toe, zegt de directeur. Op bepaalde plekken in de bergen is het ongewoon warm. Nou, komt dat even mooi uit. Marco Verhoef, onze weerman. Ja, ontzettend zacht hè, in de Alpen. Daar was het gisteren meer dan 20 graden, las ik, dat is een record. Ja, nou, wij hadden gisteren een warmterecord in Nederland. Hè, en dat hebben ze dus inderdaad in Zwitserland bijvoorbeeld ook gehaald. Daar was het nog wat warmer dan bij ons. 20,2 geloof ik uit mijn hoofd. En dat komt vooral door de combinatie van A, die aangevoerde lucht die sowieso al heel zacht is, en föhnwerking. Nou, föhn dat ontstaat op het moment dat wind over een bergkam heen strijkt. Dan moet hij in eerste instantie omhoog, want hij kan geen kant op. Mm-hmm. Dan gaat hij dus afkoelen, condenseren, worden het wolken en dan kan het gaan regenen of sneeuwen. En aan de achterkant van die berg zakt die lucht weer naar beneden en dan droogt die heel snel uit en warmt tegelijkertijd ook op. Nou, en dan kan het dus inderdaad, die combinatie kan dan leiden tot dit soort extreme temperaturen. Ja. Hier bij ons is het ook zacht, hè, nog steeds. Bij ons is het ook zacht. Wel iets minder dan die record van... Geen 20 graden. Nee, geen 20, maar ook niet het record van 1 januari. Hè, dus die 15 graden in de nacht. Dat niet meer, maar we zitten nog wel met dubbele cijfers van tijd tot tijd. Niet voor de komende nacht, want dan gaat het afkoelen naar 2 tot 5 graden. Dat is nog iets te zacht voor de tijd van het jaar, maar de extreme kantjes zijn er een beetje vanaf. Het wordt ook droog. Nu vallen er nog een paar buien, maar het wordt straks droog met opklaringen. En morgenochtend beginnen we ook nog met opklaringen. In de middag gaat de bewolking dikker worden en volgt wat regen. Het zuidoosten houdt het tot tegen de avond droog. 8 of 9 graden en een stevige zuidwestenwind. Nou ja, woensdag is dan weer 13 graden met perioden met regen. Daarna gaat de temperatuur weer iets terug, maar rond de 10 blijft het wel. En het blijft ook wisselvallig. Dankjewel. Ster. Het is sale op topcollectie De Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Onder wolkeloze lucht, op het mooiste witte zand, cultuurhappen in steden paella op het platteland. En nu even helemaal niks. Wij houden van uitbundige fiesta's, iets te lange siesta's, van 1000 keer olé en 50 tinten oranje. Wij houden van vakantie in Spanje. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 1 op de 6 snurkers heeft slaapapneu. Gaapt u veel, bent u vaak moe of geïrriteerd? Doe de zelftest op onze site. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Zoveel redenen om te houden van Spanje. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Kijk op raasdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Steeds meer landen leggen reizigers uit China inreisbeperkingen op vanwege de oplopende coronabesmettingen in het land. In Marokko komen reizigers uit China er vanaf morgen helemaal niet meer in. En woensdag spreken de EU-lidstaten over eventuele gezamenlijke maatregelen. In België was er vanmiddag al een overleg van het Belgische OMT en daar was viroloog Mark van Ranst bij. Goedemiddag. Goedemiddag. Zojuist heeft de minister van Volksgezondheid bekendgemaakt dat België het afvalwater van vluchten uit China gaat testen. Waarom gaat België dat doen? We doen dat om een beter idee te krijgen over de verschillende coronavirusvarianten die er circuleren in China. De informatie die we daarover vanuit China krijgen is te karig. En we weten dat de informatie die we bijvoorbeeld over het aantal doden krijgen uit China, dat niet volledig te betrouwen, totaal niet te betrouwen is op dit moment. Dus moeten we op een andere manier informatie krijgen. En dan kan je dat doen door in het afvalwater van de vluchten die uit China komen, daar de virussen in terug te vinden. Op een aantal Amerikaanse luchthavens, daar gebeurt dat al. Ja, want even voor de duidelijkheid, dan gaat het om de uitwerpselen van de mensen die in die vliegtuigen zitten, toch? Ja, correct. We doen dat al in Nederland, is men daar ook heel, heel erg goed in. Ja, dat rioolonderzoek. Dat rioolonderzoek, en dat blijkt dan toch een hele goede parameter te zijn, zelfs niet enkel voor COVID, om heel vroeg toch te kijken wat er aan de hand is. Zeker op het moment dat we in de algemene bevolking wel wat minder testen. Vroeger was dat minder noodzakelijk, omdat we elke dag duizenden testen hadden. Nu is dat een heel stuk minder. Ja, en dan wordt dat getest en dan weet u of er op bepaalde vluchten mensen corona hebben, maar dan ook dus welke variant het is. Dat met een test, een andere test, kom je daar niet achter? Nee, daar heb je het erfelijk materiaal van dat virus voor nodig. En ofwel ga je de patiënten of de passagiers, ga je die afzonderlijk testen. Ja, in een aantal landen gaat men dat doen. Maar het is voor de passagiers natuurlijk comfortabeler wanneer zij geen test moeten ondergaan wanneer ze uit het vliegtuig stappen. En dan kan je dat met dat rioolwater doen. De bedoeling is niet om die mensen buiten te houden. Dat zou trouwens ook niet lukken. Trouwens, dezelfde varianten komen op dit moment voor hier bij ons, bij mensen die ook niet reizen. Dus op dit moment maken we ons weinig zorgen over het gevaar. De varianten zijn op dit moment hetzelfde. Ja. Maar we dat ze daar nu een hele grote golf over zich heen krijgen. En er zullen dan nieuwe varianten ontstaan. Dat is een gegeven, zegt u? Wel, dat is altijd een kleine kans. Maar je moet hier die kans vermenigvuldigen niet met het aantal inwoners van Vaticaanstad, maar met 1,4 miljard mensen. En dan wordt die kleine kans een behoorlijk stuk meer realistisch. Ja, maar eigenlijk zegt u de andere landen die dus wel bijvoorbeeld een negatieve COVID-test vragen, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Want er zijn zoveel landen waar corona nog voorkomt. Jawel, ook dat zal gebeuren, maar en ik denk dat Nederland en België daar niet veel van idee over op een andere manier over denken. We kunnen dat enkel doen op Europees niveau. Wanneer Chinese toeristen of bezoekers, wanneer die naar Europa komen, ja, dan landen die in één van de mogelijke luchthavens en dan reizen zij door. Dus wanneer men gaat vragen voor bijvoorbeeld, zoals sommige landen nu al doen, een testing te doen vooraleer ze op het vliegtuig stappen in China, ja, dan is dat nuttig. We onderschrijven dat nuttig zou zijn. Maar dat moet op Europees niveau waarschijnlijk woensdag worden beslist. Ja, denkt u dat dan die maatregel genomen gaat worden? Ik denk dat wel. Ik denk dat het draagvlak daarvoor groeit. Vroeger was het, Italië was daarmee begonnen, die gingen testen doen. Dan is Spanje daarbij gekomen, is Frankrijk daar nu ook bij. We zien ook dat Verenigd Koninkrijk, dat is nu wel geen lid meer, maar dat zij ook maatregelen gaan nemen. En je voelt dat het momentum daarvoor wel groeit. Maar zou je dat dan niet bij heel veel andere vluchten ook moeten doen? Wel, het verschil met China is dat we van die andere landen waar die vluchten van toe komen, dat we daar heel vaak een heel goed idee hebben over wat er circuleert. Of dat er maar een hele kleine epidemie aan de gang is of niks speciaals. Hier willen we toch een slag om de arm houden om dat als pilootproject nu te doen. Omdat dit over een dusdanig groot land gaat, wat eigenlijk nu hun eerste golf meemaakt. Dus dat gaat daar heel hard en dan wil je daar toch wat speciaal voor bewaken. Ja. Wat we ook in België doen, is mensen die uit China komen en terwijl ze hier in België zijn symptomen zouden vertonen, dat die dan ook gratis een test kunnen doen. Zodanig dat we op die manier ook van die patiënten te weten komen welke het genotype, welke de variant is. En dan weet u straks dat er één of twee andere varianten zijn. Wat dan? Dan hangt het ervan af. Dat kan perfect meevallen. Wanneer dat varianten zijn in het Omicron-spectrum, dan maken we ons daar weinig zorgen over. Daar zijn we tegen bestand. En dan gaat dat geen probleem opleveren. Maar wanneer dat een hele nieuwe variant is uit een totaal ander spectrum van dit SARS-CoV-2-virus, dan weet je dat liever vroeger dan later, zodanig dat je eventuele teststrategieën, maar ook vaccinontwikkeling, dat je dat kan aanpassen. Ja, ik las in een interview met u dat u zich vooral zorgen maakt eigenlijk niet over hoe de situatie nu is, maar wel over een paar maanden als er wel immuniteit is opgebouwd in China. Kunt u dat uitleggen? Nee, niet zozeer of dat wanneer er immuniteit is opgebouwd. Maar op dit moment, de varianten die daarvoor komen, nemen we aan dat de varianten zijn, en dat is ook wat zij op dit moment rapporteren, al is het maar bij mondjesmaat, dat de varianten zijn die we hier ook tegenkomen of die we hier een paar maanden geleden hadden. Dat is geen probleem. Dat gaat niet voor een probleem bij ons zorgen. Maar wanneer dat nu in China circuleert, veelvuldig bij heel veel mensen, in een bevolking die toch ook wel een vaccin heeft gekregen, dan is daar een bepaalde druk om toch varianten te gaan genereren, om aan die vaccins te ontsnappen. En dat is gewoon wat virussen dagelijks doen. Die creëren varianten. Dus net zoals er varianten zijn opgetreden na onze eerste golven en tweede golven in de rest van de wereld, dan is dat mogelijk, niet noodzakelijk, maar mogelijk en zelfs plausibel dat in China ook gebeurt. Dank voor uw toelichting en we gaan kijken wat er woensdag door de EU-landen wordt besloten. Dank u wel, Mark van Rans, viroloog verbonden aan de Universiteit van Leuven. Te veel zinnen, te veel woorden draaien in mijn kop. Te veel woorden, te veel muren, te veel uren tikken langzaam op. Te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien eromheen. Te veel mensen, te veel zinnen. Te veel woorden voor een mens alleen. Mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit. Mag het licht uit, als ik je in mijn armen sluit. Mag het licht uit. Te veel ogen, te veel tranen, te veel ogen, tranen van verdriet. Te veel ogen, te veel vragen, de antwoorden die zijn er niet. Mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit. Mag het licht uit. Als ik je in mijn armen sluit. veel zinnen, te veel woorden draaien in mijn kop. Te veel woorden, te veel draaien, te veel van alles. Na een lange, lange dag. En zo zie ik ze graag. Maar nu is het genoeg. Genoeg gezien vandaag. Mag een licht uit. Mag een licht uit. Mag een licht uit. Mag een licht uit. Mag een licht uit. Mag een licht uit. Als ik keer mijn armen sluit. Mag een licht uit. Mag een licht uit. Mag een licht uit. Mag een licht uit. Als ik keer mijn armen sluit. Mag een licht er nog een beetje aan wennen hoor, dat 2023 dus het jaar wordt dat we niet meer naar de dijk kunnen. Gelukkig is de muziek er nog. Dit was Mag het licht uit. Ander nieuws dan nog. Sinds de jaarwisseling is het gebruik van ratten- en muizengif flink aan banden gelegd, waardoor het voor onder meer boeren moeilijker is geworden om van het ongedierte af te komen. Een nieuwe manier voor het doden van ratten is daardoor in opkomst met een persluchtdrukgeweer. Een veel humanere manier dan gif, zegt Albert Hofstra tegen Omroep Friesland. Dat is in je 12 seconden is gebeurd. Wat gebeurt er met vergif? Vergif het de reactie dat het antistollingmiddel in zo'n beestje komt, werd toch uiteindelijk aan bloeding en deegert. Met een persluchtdrukgeweer duurt het lijden van de rat slechts 1 of 2 seconden. Met gif duurt dat veel langer. Hofstra is speciaal opgeleid om met die geweren om te gaan. Vanaf vandaag kunnen gelovigen in Rome afscheid nemen van de voormalige paus Benedictus. Zijn lichaam ligt de komende 3 dagen opgebaard in de Sint-Pieter. Correspondent Angelo van Schijk nam vanochtend een kijkje. Het is 9 uur. De klok van de Sint-Pieter heeft geslagen. En nu zullen de eerste pelgrims de basiliek binnengaan om hun laatste eer te bewijzen aan paus Benedictus XVI, de emeritus paus, de eerste paus die aftrad in 600 jaar. Er staan, denk ik, enkele duizenden mensen in de rij langs de rand van het Sint-Pietersplein naar de ingang aan de rechterkant van het plein, onder de kolonnade die uiteindelijk naar de Sint-Pieter-basiliek leidt. Da quando sta in fila? Dalle 5:30 di questa mattina. 5:30? È così importante di essere qua? Per me sì. Perché? Perché per me Papa Benedetto è stato un esempio. Gabriele uit Ancona is hier sinds 5:30 vanochtend. En hij zegt, het is belangrijk om hier te zijn. Ik ben speciaal voor paus Benedictus hierheen gekomen. Omdat het een man is die de kerk gemoderniseerd heeft. En jongeren dichterbij de kerk heeft gebracht. En dat is de reden dat ik als 23-jarige uiteindelijk naar vandaag hierheen ben gekomen. Om mijn laatste eer te bewijzen aan deze grote paus. Ik moet eigenlijk in het persvak gaan staan. Ja, daar heb ik zo weinig aan. Ik radio moet maken. Het is vanzelfsprekend niet zo druk als 17 jaar geleden. Toen enkele miljoenen mensen de laatste eer wilden bewijzen aan Johannes Paulus II. Maar die was dan ook 27 jaar paus. Deze paus heeft natuurlijk nog net geen 8 jaar geregeerd. Yeah, well, I mean, he was the reigning pontiff, right? Johannes Paulus II was natuurlijk de regerende paus. Dus het is logisch dat er dan meer mensen zijn, zegt priester Mike uit het Amerikaanse Minnesota. Eigenlijk is dit misschien nog wel historischer. Het is namelijk sinds 1294 dat een paus zijn voorganger begraaft. Ik hoop alleen niet dat Benedictus de 16e de geschiedenis ingaat als degene die aftrad. Want hij was een groot paus, een belangrijk theoloog. De eerste gelovigen komen weer naar buiten uit de basiliek. Zoals Julia uit Den Haag. Ja, het was best wel een vreemd gevoel om hem daar te zien liggen. Ook vooral omdat dit allemaal niet echt gepland was, zeg maar. Want de vorige keer dat we hier kwamen, toen kregen we het bericht dat hij was overleden. Toen we in de basilicum stonden en nu hebben we hem daar zien liggen. Ja, best wel impressive. De meesten zijn onder de indruk van wat ze hebben gezien. Van het lichaam van paus Benedictus de 16e. È provato dalla sofferenza, il corpo è proprio provato la sofferenza, ma sicuramente anche deze priester is speciaal vanuit Bergamo gekomen om de laatste eer te bewijzen aan paus Benedictus de 16e. Hij zegt, je kon zien aan zijn lichaam dat hij geleden had en dat hij daarmee heeft hij ons weer een belijdenis van het geloof gegeven. Voor mijzelf vond ik het belangrijk om er te zijn. Het was mijn paus in de zin van ik ben priester geworden toen hij paus was. En daarom was het voor mij heel belangrijk om hier vandaag te zijn. Ja, dat was een verslag vanuit Rome. Paus Benedictus wordt donderdag in dezelfde basiliek begraven. Give me the chance to slow you down. You're writing our song too fast. Give me the chance. Come around, I will be yours at last. Promise your love, and I will give you mine. Everything melts the same time. Stories begin when I give you smiles. Love fading fast for a long while. Tell me we found the ones back in stars. Make me say that I am only meant for you. Should we stay silent until I do? Don't leave all that we're meant to be. Two melting hearts, never apart. Feels like I'm all inside. met Until I Do. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Vlak voor kerst overleed clown en acteur Joop Dikmans, beter bekend als Boef B2 van Bassie en Adriaan. Hij werd vooral bekend door deze uitspraak. Wat zeg je? NH Nieuws ging langs bij de kinderen van B2. Die zijn bezig met het uitruimen van het huis en komen allerlei spullen tegen. Clownspakken, muziekinstrumenten, fotoboeken en dat welbekende hoedje van B2. Wat ze met die spullen gaan doen? Een soort museum als iemand iets weet, graag. Dus dan heeft het een, heeft het nog een doel, zeg maar. Voor goede functie. En betekent het nog iets voor iemand? Vier. Het is ruim een maand nadat de Netflix-documentaire over Harry en Meghan is verschenen. Daarin vertelt het koppel over hoe moeilijk het voor hen was om het Koningshuis en Engeland achter zich te laten. En sindsdien heeft de Britse koninklijke familie volgens Harry geen enkele poging gedaan om het goed te maken of uit te praten. Dat zegt hij in een interview. Hij wil heel graag zijn vader en broer weer terug. I want a family, not an institution. They feel as though it's better to keep us somehow as the villains. They've shown absolutely no willingness to reconcile. I would like to get my father back. I would like to have my brother back. Het hele interview met Prins Harry wordt dit weekend uitgezonden bij de Britse zender ITV. En ook geeft hij een interview voor de Amerikaanse televisie. En dit is allemaal vlak voordat zijn biografie uitkomt. 3. Nu de feestdagen er weer op zitten, kan de kerstboom het huis uit. En wie een boom met kluit heeft, kan die kwijt bij de Aquazoo in Leeuwarden. Ze zijn daar namelijk bezig om een deel van de dierentuin in te richten als Canadees landschap. Daar leven onder andere ijsberen en ook de wasberen en stinkdieren. En daar willen we ook het landschap wat aankleden in die stijl. Dus dan ga je kijken wat er mogelijk is. En dan zijn dennenbomen daar natuurlijk een hele mooie toevoeging bij. Ja, en wie zijn kerstboom inlevert, krijgt een vrijkaartje voor de dierentuin. 2. Dit nummer, Blinding Lights van The Weeknd, is nu het meest gestreamde nummer op Spotify ooit. Het is meer dan 3,3 miljard keer beluisterd. Daarmee heeft het Shape of You van Ed Sheeran verslagen. Sheeran had het record bijna 4,5 jaar op zijn naam staan. The Weeknd is blij met de mijlpaal en schrijft op Twitter een gelukkig nieuwjaar voor Blinding Lights, de meest gestreamde single aller tijden. 1. Veel gehoorde vraag vandaag, ook hier op de redactie, is: heb je nog goede voornemens? Het Eindhovens Dagblad ging met deze vraag langs bij een strategische plek, de Glasbak. Minder drinken? Als het enigszins kan, wel. Ja. En zeker de afgelopen dagen is het natuurlijk best wel veel geweest. En dan merk je dan op een gegeven moment toch wel aan je lichaam. En ik hoop hier ook minder bij de Glasbak te komen dan. Toch zijn er genoeg mensen die geen goede voornemens hebben. Ja, het moet wel even uitdrogen, is lelijk. Hè? Ik krijg er rimpels van, hè? Geen goede voornemens. Ik heb een mooie loesjekalender gekocht. En daar staat op geen voornemens. Gewoon beginnen. Ster. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou. U ook? Laat het ons weten. Bel op werkdagen 's avonds tussen 7 en 8 met de SP Meldlijn op 0800 022 5005. Of ga naar sp.nl/meldlijn. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Simone. Hey Simone, hallo. Bert Stam hier van Stam Hoveniers. Hallo. Wij hebben 10 beuken in de Eikenlaan omgezaagd. Mm-hmm. Maar er hadden 10 eiken in de Beukenlaan moeten zijn. Klein misverstandje met de opdrachtgever. Oei, dat is vast niet goed gevallen. Nee, er stond al een boom van een kerel bij mijn bus. Dus ik zou graag even met je sparren over wie de schade moet vergoeden. Als ondernemer kun je gewoon Centraal Beheer bellen. Dan helpen wij je verder. Met je aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Kijk op centraalbeheer.nl/ondernemen. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Ook als startende ondernemer kun je Centraal Beheer bellen om je aansprakelijkheid goed te regelen. 6 uur. NPO Radio 1.

NPO Radio 1. NOS NTR. Op de zijkant van de Erasmusbrug in Rotterdam waren tijdens de jaarwisseling racistische leuzen te lezen. Happy White 2023. Op de Erasmusbrug, hè? Ja, terwijl het vuurwerk knalde, verschenen teksten als Vrolijk Blank 2023, White Lives Matter en Zwarte Piet deed niets verkeerd. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En die leuzen tijdens de jaarwisseling die zijn geprojecteerd vanuit een appartement in de buurt. Dat zegt althans Jasper Scholten, de directeur van een evenementenorganisatie die actief was bij de brug. Aan verslaggever Jeroen de Jager vertelt hij wat hij heeft gezien. Ik heb eigenlijk alleen maar gezien gelukkig nieuwjaar, de beste wensen. Toen hebben we er geen aandacht meer aan besteed. En later kwamen we er pas achter dat er ook allerlei racistische leuzen tussen waren. Stiekem door waren gezet. Maar dat heb ik niet gezien. Ik was verder gewoon bezig met mijn werk. En heeft u gezien van waaruit het geprojecteerd werd? Ja, ik heb hier samen met Bob, die is zeg maar van de verlichting, want hier ook allemaal licht op de brug en op de kade staan. En Mark Rauwers, mijn compaan in deze, stonden we hier te kijken waar het vandaan kwam. Ja. En ik hoorde al bij de Telegraaf een boosje. Nee, dat klopt niet. Het kwam hier uit dit zandkleurig gebouw achter de cruise terminal. En wij schatten in, ja, ter hoogte van wat we hier zien. Ja, vanaf de dakrand van de cruise terminal. Ja, de derde, vierde of de vijfde verdieping daarboven. En dan links of rechts? Nee, aan de rechterkant. Aan de rechterkant. Rechterkant, het was een groen puntje. Weet je wel, van zo'n, ja, een laser. En dat was duidelijk, het was een groen puntje. En het was duidelijk dat dat licht op die pyloon scheen? Nee, dat is ons niet duidelijk. Alleen ik weet dat dat soort groene lichtjes maken dat soort lasers. Zo'n klein groen puntje kan zo'n hele tekst projecteren. Gewoon zo'n heel fel groen puntje aan die kant. Aan de rechterkant. We kijken even naar boven en dan zien we daar een beetje die wit geblindeerde ramen. Was het daaronder of daarboven? Ja, dus op die hoogte. De eentje erboven, eentje daarboven. Oh, daarboven nog? Ja, daarboven. Dat kan ook. Dus maar in ieder geval die kant. En dan, ja, weet je wel. Ja. En u denkt niet, want het zou ook bijvoorbeeld hier uit deze toren kunnen zijn gekomen? Nee, maar kijk, als je goed kijkt. Ja. Qua zichtlijn, het klopt ook. Ja, het kan hem halen. Zeker. Nee, dus, en wij weten wel hoe een laser eruit ziet. Iets van politie gezien vanochtend al? Nee, eigenlijk niet. Maar ik moet zeggen, ik ben hier ook net pas aangekomen. Okay. Het moet wel onderzocht worden. Het moet niet onder op een stapel blijven. Nee. Want bovendien, volgend jaar, als het vuurwerk wel doorgaat en al die kaders staan allemaal vol, dan willen wij niet met dit soort shit in aanraking komen. Ja. Ik bedoel, die vuurwerkshow is voor de gemeenschap. En dan ga je niet anti-boodschappen projecteren. Ik vind het ook heel kinderachtig. En ik vind dat het moet worden aangepakt, dat ook. Ja, dat was dus Jasper Scholten, die dus bij een evenementenorganisatie werkte, die ook bij die organisatie betrokken was afgelopen zaterdag tijdens de jaarwisseling. Mieke Megawatti Vlasblom die zit voor Bijeen in de Rotterdamse gemeenteraad en heeft samen met de PvdA schriftelijke vragen gesteld. Goedenavond. Hi, goedenavond. Had u die teksten ook gezien tijdens de jaarwisseling? Zat u wellicht te kijken naar die uitzending? Ik was niet aan het kijken, ik zat op een andere locatie, maar ik zag het al snel voorbij komen op Twitter. En wat dacht u? Ja, ik schrok ervan. Ik vond het echt misselijkmakend. En weet u, de politie doet nu onderzoek. Heeft u enig idee wie of wat daar nou achter zit? Nou, kijk, aan de tekst te zien, natuurlijk ook het gebruik van de 14 words, kan je zien dat het uit een extreemrechtse hoek komt. Sorry, de 14 words, sowieso... kunt u dat even uitleggen? Ja, het is een zin die ook geprojecteerd werd op de Erasmusbrug. We must secure the existence of our people and a future for white children. Dat stond er ook op. En dat is een hele bekende leus van een bekende neonatiegroep, de Order, onder leiding van David Lane. Dus het heeft hele extreemrechtse totstandkomingen. Dus dat is een hele gevaarlijke boodschap om zo zomaar op een brug te projecteren tijdens zo'n eigenlijk feestelijk moment. U heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Wat zou u van hen willen? Nou, om te beginnen vind ik de reactie van de lokale burgemeester best wel zwak. Het is de reactie vanuit Ronald Buit was dat we er geen aandacht aan moeten besteden en laten we doorgaan en het is niet oké. Terwijl ik vind dat er gewoon een stevige reactie moet komen om de gemeenschap toe te spreken en ook een hart onder de riem te steken, want er mag geen millimeter ruimte zijn voor fascisme of racisme in onze stad. En dat zou duidelijker uitgesproken moeten worden. Dus dat om te beginnen, ja. De politie heeft het over een incident. Ziet u het ook als een incident? Nou, we zien natuurlijk in het hele politieke klimaat in Nederland, maar ook in Rotterdam, dat het ontzettend naar rechts schuift. We zien steeds meer demonstraties uit de extreemrechtse hoek komen. Dus we zien daadwerkelijk wel een verschuiving. Kijk, een patroon van dit soort dingen, daar wil ik nog niks over zeggen. Maar mijn vraag ook aan het college is, wat moet er gebeuren? Of wat gaat er gebeuren op het moment dat jullie wel een patroon zien? Zeg maar? Want je kan het niet elke keer als incident blijven zien als dit soort dingen straks elke keer in openbare ruimte te zien zijn. Weet je, wat gaan we er dan aan doen? En wat doen we eraan om de mensen in onze stad hiervoor te beschermen? En uit te spreken dat we het niet oké vinden. Ja, want u schrijft ook dat er mogelijk een grote groei is van rechtsextremistische haatgroepen in de stad. Nou, ik vraag eigenlijk of dat onderzocht kan worden in de stad. Omdat we wel zien dat er meerdere demonstraties uit de extreemrechtse hoek plaatsvinden in Rotterdam. We hebben nog niet zo lang geleden een poging tot een Koranverbranding op het Centraal Station gehad. Dus we zien wel veel dat er veel ruimte wordt ingenomen door extreemrechtse groepen. Dus lijkt mij verstandig om dat wel te onderzoeken van zit daar dreiging in? En wat gaan we doen om de hele gemeenschap bij elkaar te houden? Weet je wel? Om vanuit liefde te handelen en geen ruimte te bieden aan racisme en fascisme in onze stad. We gaan kijken wat de antwoorden zijn straks op de vragen die u heeft gesteld, dus samen met de PvdA. Dank Mieke Megawatti-Vlasbom van de politieke partij Bijeen in Rotterdam dus. Fine ass up in the tower. The way you move like you do. Ooh, it's like you do. Dit was Silk Sonic. Er is nog ander nieuws. In de Amerikaanse staat Missouri wordt morgen waarschijnlijk de eerste openlijk transgender vrouw in de VS ter dood gebracht. Alleen de plaatselijke gouverneur zou de executie nog kunnen voorkomen. Amber McLaughlin, 49 jaar, heeft in 2003 een ex-vriendin om het leven gebracht toen ze nog als man door het leven ging. In Zweden mag weer worden gejaagd op de wolf. In het land leven 460 wolven. Daarvan mogen er nu 75 worden afgeschoten. Zweedse natuurorganisaties hebben fel geprotesteerd tegen het besluit, zo schrijft de Belgische krant De Standaard. Maar de jagersverenigingen zijn blij. Het is volgens hen noodzakelijk om de groei van de wolvenpopulatie te vertragen. En Bram van 11 uit Asten in Brabant loopt het hele jaar door in korte broek. Of nu het zonnetje schijnt of dat het 5 graden vriest. En hij doet dat voor een goed doel, zegt hij tegen Omroep Brabant. Bram zamelt geld in voor de stichting No Guts, No Glory, die ervoor zorgt dat de wensen van kankerpatiënten en hun mantelzorgers in vervulling gaan. En Bram wil €10.000 ophalen voor die stichting. In Oekraïne blijven de Russische aanvallen met drones doorgaan. Dat begon al met de jaarwisseling. En ook vanochtend nog werden er nog steeds in meerdere delen van het land aanvallen gemeld. Onder meer in Kharkov, waar vandaan verslaggever David-Jan Godfra vanochtend vertrok naar Kiev. En ik vroeg hem vlak voor deze uitzending of hij in Kharkov wat heeft meegekregen van die droneaanvallen. Nee, daar heb ik niks van meegekregen, maar dit is niet zo gek, hoor. Want Kharkov is natuurlijk een hele grote stad, een miljoenenstad. En als je daar in het centrum zit, zoals ik, en die aanvallen die zijn in de buitenwijken, wat meestal het geval is, dan hoor je daar gewoon niks van. Laat staan, als je er iets van merkt, als die aanvallen ergens anders in de regio Kharkov zijn, dat is een hele grote regio, en dan krijg je daar helemaal niks van mee. Dus in dit geval heb ik er niet veel van gemerkt, of eigenlijk helemaal niks. Er waren behalve op Kharkov ook aanvallen op Kiev, Donetsk, Mykolaiv, nog een hoop andere steden. Wat zit daar nou achter, aanvallen op zoveel steden tegelijk? Ik denk wat de Russen willen is die druk houden op Oekraïne. En met name op de Oekraïnse bevolking. Hè, want het gaat toch heel vaak om aanvallen op infrastructuur. Met name elektriciteit, verwarming. Nou, dat heeft direct gevolgen voor de bevolking van Oekraïne. Want die zitten dan weer een tijd zonder elektriciteit. Die zitten weer in de kou. En Die infrastructuur, dus die centrales, die verdeelstations, die worden natuurlijk steeds slechter hoe vaker ze aangevallen worden. Dus die onderbrekingen van warmte en stroom, die duren ook veel langer. En ik denk dat de Russen daarmee, zeg maar, het moreel van de Oekraïnse bevolking willen breken. En zeker als ze dat in zoveel steden tegelijk doen. Ja, dat moreel, dat leek bijna niet te breken. Als je ze eerder deze winter hoorde, dan bleven de Oekraïners heel strijdlustig. Hoe is dat inmiddels weken, bijna maanden verder na die aanhoudende aanvallen? Ja, die strijdlust is er nog steeds, hoor. De meeste mensen zeggen hier nog steeds, of bijna iedereen, van wij leven dit, we kunnen het aan en uiteindelijk zullen we de Russen verslaan. Maar het wordt wel heel erg zwaar. En je hoort hier en daar ook wel van hoe lang gaat dit nog door? Hoe lang kunnen we dit nog volhouden? Kijk, het is nu nog redelijk goed weer. Of althans, het is redelijk warm in Oekraïne met temperaturen boven de 0 graden. Maar dat gaat zo meteen veranderen. In het komend weekend worden de temperaturen verwacht van 13 tot 15 graden onder 0. Ja, je kunt je voorstellen dat het dan niet uit te houden is in een appartement zonder verwarming. En dan wordt het afwachten hoe lang die strijdlust, die vasthoudendheid van de Oekraïners nog gaat duren. Ja. Ander nieuws van vandaag. We horen dat er bij een Oekraïense raketaanval op een schoolgebouw waar Russische soldaten zaten mogelijk honderden doden zijn gevallen. Dat zou dan gedaan zijn met de door de VS geleverde raketten. Wat weet jij daarover? Ja, ik heb daar ook over gehoord hier in de Oekraïnse media. Overigens ook in Russische media. En dat die aanval er is geweest in Makiivka. Dat is een plaats vlakbij Donetsk. In het bezette deel, door Rusland bezette deel van het Donbass. De Russen zeggen, er is inderdaad een aanval geweest op een gebouw waar onze militairen zaten. Daar zijn 63 doden bij gevallen. De Oekraïners die zeggen, nee, dat zijn er veel meer geweest. Er zijn wel 600 misschien doden gevallen. En dan zou het gaan om net gemobiliseerde, net aangekomen recruten haast nog uit Rusland die daar onderdak hadden gevonden. Dus die aanval heeft wel plaatsgevonden, alleen wat de gevolgen precies zijn, ja, dat kan ik hier vandaan echt niet met 100% zeggen. En dan maakt Rusland ook nog melding van droneaanvallen door Oekraïne, maar dan in Rusland. Is daar al meer over bekend? Ja, er zijn er vandaag ook weer een paar gemeld. Dat is de afgelopen weken steeds zo nu en dan krijgen we melding, met name uit de delen van Rusland die aan Oekraïne grenzen hebben. Bijvoorbeeld uit Bryansk of uit Berdjansk, dat is in Oekraïne, maar in door Rusland gecontroleerd gebied, dat er droneaanvallen geweest zijn. Er zijn zelfs aanvallen gemeld en ook bevestigd uit Engels. Dat ligt 6 kilometer diep in Rusland, dus dat is veel verder weg. Dus die aanvallen die zijn er. Alleen de Oekraïnse autoriteiten die willen daar niet veel over kwijt. Ze willen hooguit bevestigen dat er iets aan de hand is geweest. En daar blijft het dan ook wel bij. Voor jou, David-Jan, was het een jaarwisseling in Oekraïne, zelfs aan het front. Werd er daar nog stilgestaan door de militairen bij het feit dat het nieuwe jaar was begonnen? Jazeker, ze hebben daar geprobeerd zo uitgebreid mogelijk bij stil te staan. Dat de mogelijkheden daarvoor zijn natuurlijk ontzettend beperkt aan die frontlinie. Bovendien is het gevaarlijk, dus je moet uitkijken wat je doet. Maar ze probeerden toch wel iets extra lekkers klaar te maken voor de koks, voor hun mannen. Ze probeerden ook met een kerstboom de sfeer wel een klein beetje op te krikken. Dus ze deden hun uiterste best om een klein beetje normaliteit in die jaarwisseling te krijgen. Maar normaal was het natuurlijk helemaal niet. Dat was David-Jan Godfra vanuit Oekraïne. Spencer Davis Group. Het was even wachten, maar vanavond krijgt Amsterdam alsnog een vuurwerkshow. Door de harde wind werd het tijdens de jaarwisseling uitgesteld. Het is niet zomaar een vuurwerkshow, maar voor het eerst zal een combinatie van 600 drones en vuurwerk te zien zijn. En die show die begint stipt om 20:23. Nou, dat is natuurlijk niet toevallig gekozen. Goedenavond, Arne Koevoet van Feel Good Vuurwerk, zo moet ik zeggen, is een van de organisatoren. Goedenavond. Ingewikkelde naam. Blij dat het alsnog doorgaat? Ja, tuurlijk. Echt heel blij. We hadden al zoveel voorbereiding gedaan. Alles stond letterlijk al klaar. Dus wij zijn heel blij dat... En ook iedereen heeft zo zijn best gedaan. De gemeente, alle... Het is best een complex iets om zo'n grote show af te steken. Dus er moet van de Schiphol tot en met de havendiensten... tot en met de nou ja, het pontje wat even niet meer kan varen. Allemaal dingen. Maar iedereen heeft alles op alles gezet om het nu toch door te kunnen laten gaan. Dus ja, ik ben heel blij. Hoe erg was het balen toen jullie hoorden van dit kan niet doorgaan? Ja, je werkte zo naartoe. En het was al best, we waren best laat begonnen. Dus het was echt een pressure cooker waarin we het allemaal met vereende krachten, met de Ademtoren, met Drone Stories, met de Pyrofoor, met de gemeente in elkaar hadden gemaakt. En ja, het is zo'n vette show. Als die niet door was gegaan, was het echt een enorme teleurstelling geweest. Dus dit is voor ons absoluut een opluchting. En eigenlijk ook wel een beetje een blessing in disguise, denk ik. Want het lijkt er toch op dat we mede daardoor nu ook bijvoorbeeld bij jullie op de radio komen. Dat we heel veel mensen hebben geen dubbele agenda meer, omdat ze thuis moeten zijn. En ook op het Museumplein en ook daar en daar. Dus we hebben wel... Ja, want het momentum is weg, maar we hebben wel het rijk alleen. Ik wou net zeggen, want vanmiddag zei ik nog hier op de redactie... ja, dat voelt ook wel een beetje als mosterd naar de maaltijd. Maar dat zien jullie zelf dus niet zo. Nou ja, het is natuurlijk mosterd naar de maaltijd. Maar tegelijkertijd is onze boodschap... en Feelgood Vuurwerk heeft een feelgood boodschap voor Amsterdam en voor de hele wereld. Die is natuurlijk nog net zo hard als dat die op 31 december was. Ja, en hadden jullie het nog kunnen bewaren tot de komende jaarwisseling, de show? Ja, dat weet ik niet. Dat is een rare vraag. Het zijn zoveel bewegende onderdelen. Dus we hadden best het vuurwerk kunnen bewaren. En de drones hadden niet uit de opslag hoeven komen. Dus in die zin hadden we het natuurlijk allemaal weer in kunnen pakken. En dan hadden we volgend jaar een nieuw plan kunnen maken. Maar ik ben wel heel blij dat we het nu kunnen doen. Het stond allemaal elkaar. Want kun je eens even uitleggen hoe dat er dan uit komt te zien met dat vuurwerk en die drones? Ja, nou ja, goed. Het is eigenlijk een dans tussen twee verschillende technieken. De drones zijn redelijk recent ontwikkeld om in grote zwermen te vliegen. En daar kan je echt verhalen mee vertellen. Dus jullie hebben inmiddels allemaal gezien bij de opening van de Olympische Spelen. Of bij Burning Man of bij verschillende festivals wat daarmee kan. Het wordt ook wel genoemd als alternatief voor vuurwerk. Ik denk niet dat het dat is. Ik denk dat de samenwerking heel bijzonder is. Alleen een heel majesteus vuurwerk is te gek. Maar door die drones erbij kunnen we echt een stuk... ja, meer het verhaal vertellen. Dus en welk verhaal willen jullie vertellen? Ja, eigenlijk een heel universeel verhaal van liefde, verbinding, inclusiviteit. Waar de stad Amsterdam voor staat, de waardes, wat wij wensen, waar de wereld naartoe gaat. Alles onder noemer van Feel Good Vuurwerk. En Feel Good Vuurwerk is dan ook nog een stichting die zich inzet voor daklozen. Dus dat is nog een achterliggend goed doel of een overkoepelend goed doel. Ja. Dan moet je het wel allemaal supergoed timen, of niet? Ja, nee, het is allemaal heel erg strak geprogrammeerd. Het is allemaal op tijdcode. Dus er wordt al weken aan geprogrammeerd door de mensen die normaal ook de show van Armin van Buuren doen... of die de hele grote eindshow doen van Defcon. Echt de beste showregisseurs, denk ik, die ons land rijk is, die hebben samen... juist voor het eerst nu samengewerkt om het vuurwerk en de drones op elkaar af te stemmen. Dankjewel. Arne Koevoet van Feel Good Vuurwerk. Vanavond dus is die show te zien bij de Ademtoren in Amsterdam om 20:23. En dit was Nieuws & Co. Zometeen dit is de dag met Thijs van den Brink. Wat ga je doen, Thijs? Ik praat het komende half uur met de NAVO-topman David van Wil. Volgens hem moeten de Westerse bondgenoten Oekraïne onvoorwaardelijk blijven steunen met meer munitie, wapens en militairen aan de oostgrens van Europa. Wat gebeurt er als Europa, als het Westen, gaat aarzelen? Dat dus zometeen. Morgen om 5:00 dan is er een nieuwe Nieuws & Co. Ik krijg eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Marnix Ampersen. Fijne avond. NPO Radio 1. De politie stopt het onderzoek naar het overlijden van een man van 23... op Oudjaarsdag in Diessen in Brabant. Dat komt omdat er niks strafbaars is gebeurd. Bij het fatale karbietongeluk ontplofte een olievat met een inhoud van 200 liter. Het Europees Parlement wil de onschendbaarheid opheffen van twee Europarlementariërs. Dat gebeurt op verzoek van justitie in België. De twee parlementariërs zijn lid van de Sociaal-Democratische fractie... en worden genoemd in het corruptieschandaal in het Europees Parlement... dat onlangs aan het licht kwam. Tot nu toe hebben zo'n 40.000 mensen afscheid genomen... van de overleden emeritus paus Benedictus. Hij ligt opgebaard in de Sint-Pieter. Donderdag is de uitvaart. Op de Stille Oceaan is rond de jaarwisseling... een Nederlandse opvarende van een zeilschip omgekomen. Hij stak als alternatief voor vuurwerk een flare af. De lichtkogel ontplofte in zijn hand en de man overleed aan boord. Het weer, eerst nog wat buien, daarna wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen eerst droog en wat zon. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt morgen een graad of 8. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Er is een nieuw jaar begonnen. Veel geluk gewenst namens de Dit is de Dag-redactie. De tune klinkt om die reden iets anders dan vorig jaar. Misschien viel het u op. Het is 2 januari 2023 en de oorlog in Oekraïne gaat onverminderd door. In the middle of the night, yet another wave of Russian drone strikes brings pain and destruction to Kyiv. Bij een Oekraïense raketaanval op een schoolgebouw waar Russische militairen zaten, zijn veel doden gevallen. Ukraine's military claims some 400 Russian soldiers were killed. Ukrainian soldiers on the eastern front line echoing their president's determination to fight until victory. Volgens de hoogste baas van de NAVO, Jens Stoltenberg, moeten de westerse bondgenoten bereid zijn Oekraïne op lange termijn te blijven steunen met wapens, munitie en NAVO-militairen aan de Europese oostgrens. Het komend half uur praat ik met de rechterhand van Stoltenberg, assistent-secretaris-generaal David van Wil. En u als luisteraar kunt meepraten via de